her savaşta bir çıkar ve de imzalanan her barışta bir zarar var. Biz varımızı ortaya koysak yoğumuzla utanırız. Elimizdekini cebimize tıksak tırsak kısrak savaşa havlu atleder ve sırıtırlar. Dalga bu devrin baş motivesi. Ne kadar güler ise düşman o kadar ağlatır seni. Kendini geçmişteki geri adımlarından kurtar. Işık ileri de parlar ve yamyamlar var burası dar. Her an önünde yar tanrılar sözlü ünde. Buna sınama denir. Sınavın elbet sonu gelir. Notuna göre bedelini öderiz bu geçmişin. Bu kesin zaten inancımız olmasa var olmanın anlamı anlamsızlıktan başka bir anlama gelir miydi? Ve bu zamanlama kaderimizin yanlışı ya da doğrusu olgusu yoktur. Kukla duygusu askıya alınan o insan bulgusu. Tekrar edilen geçmiş döngüsü. Kara sis örtüsü gölgelerine maneti sen misin? Karanlıklar çöktüğünde gömülesi bedelin ve eskide kalan soğuk iklimlerin. Dostuna attığın tekmenin ya da hiçe saydığın ilahi adaletin bir sonucu olmalı bu da kesin. Sen teksin takibinde geçmişin. Geçmişi gölgeye teslim ettim ve şimdi gölgeler takibimde. Ardımda bir yığın manzara sorgusu başladı. Yarının ufukta gün batmakta her gelişim. Bir gidişime çüle farz arz ederim sorgumu kesin. Gün dönümünde sıradaki gelsin. Gölgemi karanlığa teslim edin. Geçmişi gölgeye teslim ettim ve şimdi gölgeler takibimde. Ardımda bir yığın manzara sorgusu başladı. Yarının ufukta gün batmakta her gelişim. Bir gidişime çüle farz arz ederim sorgumu kesin. Gün dönümünde sıradaki gelsin. Gölgemi karanlığa teslim edin. Anlam veremediğim bir yıl manzara peşimize takılmış. Beceriyen neden çıkar savaşları kalbimizi yerinden çıkarmış ya barış. Minik ellerinizle yakaladığınız o büyük kelebekleri öldürebilirsiniz. Her şey cüsse değil yeter ki küstürmeyin çocuğu. Öldürmeyin kendinizi yok oluşu simgeler umut katliamı. Yarın bir kapıdır ve sen uykudan o kapıdan geçmek için uyanırsın. İnsanların icadı kukla medeniyetinde. Herkesin bağlı olduğu bir ipi var. İpi tutan tanrılar akıbetini sorgular, bulgular, yargılar. Bir oyun gibidir adı yaşamaktır. Ölümse oyunun sonudur. Her nedense oyunun sonu yok gibidir. Biri gider biri gelir. Ve birini eler siler kendisini oyunun listesinden. Simgelerde saklanır gidişinin nedeni ve her geçmiş gölgelere emanet edilir. Gelecek sansüre maruz kalmış belirsizdir. Bu nedenle seni takibe alan gölgelerdir. Sen yürüdükçe seni sorgular ve bir gün güneş batar. Geçmişi gölgeye teslim ettim ve şimdi gölgeler takibimde. Ardımda bir yıl manzara sorgusu başladı. Geçmişi gölgeye teslim ettim ve şimdi gölgeler takibimde. Ardımda bir yıl manzara sorgusu başladı. Yarının ufukta gün batmakta her gelişin. Bir gidişime tüle farz arz ederim sorgumu kesin. Gün dönümünde sıradaki gelsin. Gölgemi karanlığa teslim edin. Geçmişi gölgeye teslim ettim ve şimdi gölgeler takibimde. Ardımda bir yıl manzara sorgusu başladı. Yarının ufukta gün batmakta her gelişin. Bir gidişime tüle farz arz ederim sorgumu kesin. Gün dönümünde sıradaki gelsin. Gölgemi karanlığa teslim edin. Michigan.